بسم الله الرحمن الرحیم. مخکی الله رب العزت خپل انعام او احسان ذکر کو د ایمان او د جهاد په شکل کې او د امت ته د جهاد فی سبیل الله طرف ته ترغیب ورکو. پدې کې الله د خپل دو نعمتونو نور ذکر کوي سوره جمعه کې. یو نعمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تر علی گلی، دویم نعمت د قران پاک دی او دا مبارک صورت او دا فضیلت الله رب العزت پدی امت بانے کڑے نور امتونو تا دیو رضی فضیلت ناغی محروم پاتی شیو. صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی، ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی خیر و یوم بہترین و رض طلعت علیه الشمس چې پاغه باندې نور راحتل یوم الجمعه اغرز د جمعه مبارکه فيه خلق ادم پدې کې الله ادم علی السلام پیدا کړو و فيه ادخل الجنه او د دې جمعه مبارکه په ورځ الله جنت ته وردن کړو و فيه اخرج منها او پدې ورځ د جنت نه راستل شوو ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه قیامت بن قائمیږي مگر ابد جمعه مبارک ورځ دا پته چالنی شي چې کله کمه جمعه وای او د جمعه او د ورځې نبا اسرافیل علیه السلام سوې دا بشپېلې کی پوکي وی روایتو کې دا راغلی چې د انسانانو د پیریانو نه علاوه دا سمره کائنات او مخلوق چې دي د جمعه پرځ دی په خطر کې چې دا چتاغه جمعه نشي او شپېلې کی پوکي او نشيواله د جمعې په ورځ باندې دا تمام کائنات او مخلوقات متاثر ای سیوا د انسان نا او دارنګ سیوا د پیریانو نا چې دا په غفلت کې پراتی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی نحنو الاخرون الاولون یوم القیامه مونږ راغلی رستیو خټول نه بمخ کیو پر ورځ د قیامت اول بمونږ جنت ته د نکیو نبی علیه السلام وی ای توی کتاب زمونږ نه مخ کی ور کړی شو ناغی اختلاف کو پکې وی فهذا یومهم الذی دا د جمعې ورځ رضوا الله غی ته ورکړی و نه پکې اختلاف نو یهودیانو ته دارس پېښو نو ای د سر ورځ راوغستا د افتی ورځ راوغستا او د افتی ورځ د خپل عبادت او د تعظیم د پاره خاص کا او نسواراو ته دا پېښوا نو غی د اتوار ورځ خو حقا رب العالمین دا ورځ د مسلمانانو د پاره سنبال کړو نو د جمعې ډېر مبارک ورځ دا د مسلمانانو د عبادت ورځ دا پدې کې ګوره ډېری خبرې مسلمانانو ته متوجي کی چې دا غي سړی خیال او لحاظ وساتي. یو خود جمعې پښپا ورځ باندې د درود شریف ډېر ثواب دی، نور ورځو کې هم د درود شریف ډېر ثواب دی. و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی بہترین ورز پرزو کی او بہترین شپ پشپو کی فما بانی دے درود شریف ویلو دے پارا اغشپا ورز دے جمع مبارکر فکار دے چی امتی فخپل حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دے نور ورزو پا مقابلہ کی دے جمع پشپا ورز بانی دے درود شریف ہوئی. دویم پدی کی سنت طریقہ دادا چی سڑے دا سورے کحف پا کیولو لی د جمعه مبارکی پورز بانے دارنگی دی جمعه کی یو وقت دے چپائے کی مسلمان مومن شرعی حاجت دا اللہ نو غواڑی نو اللہ ورکی خدا آغی پتہ نلگی جدا کم وقت دے. تقریباً دا علماء اس دا پاس سلویخ اقوال لی، یو پا کدام دے چی دنور خاطب وقت کدا، یو دام دے چی دا امام د جمعه پورز بانے دا خطبی دا پارا پا ممبر کینی نو د مز د فارغې دو پورې دغه وخت وګوره بعضې خلک وي نو هغې د امام چې د دو خطبو په منځ کې کینی لاسونه پورته کی، امام چې په ممبر باندې کېناستو نو هر قسم خبره او ذکر و اذکار بندې. دغه وخت کتابانه فرض او واجب دي چې خطبه واورې. که امام خطبه وای او یو سړی ذکر کوي یا تلاوت کئی نو دغه وخت کې د ذکر او تلاوت ناروا ده، تر دې پوری مسله ده. او زمونږ د دین خبره ده د اذان جواب ورکه دا سنت دي. خدا کم اذان چې امام په منبر د جمعې پر اس کې ناست د جمعې په ورځ باندې امام په منبر کې ناستو نو دغه اذان جواب بم نور کی دی پس یغه مسنونه دعا بم نوې ځکه پتا باندې د شریعت حکم دادې چې چپ کېږي به غلی بناست او که امام کې ناستو کنه د دوه خطبو په منس کې نو زړه کې که دعا کې نو کوا خو په خله دعا کول یا داغه د پاره لا سوچتول دا په شریعت کې ثابت دا په شریعت کې ثابت نه دي او دغه وخت کې ګوره چپ اوسېدل پکار دي د جمعې په ورځ باندې بازي زهونو کې چې امام خطبه شروع کړي نو د جمعات د پاره چنده شروع کړي دا ناروا کار دي حدیث پاک کې راغلي چې جمعې پر از امام خطبه وای او یو سړی خبرې کوي نو ګوره روایتو کې دا راغلي وای دا خبرې کوونکه په منزلې د خر دا د دې بي وقفتو بلا مړه او کم سړی چې ولا په خلو وي چې چپ شه اعلان کې خطبه شروع ده وای د جمعې اجر او ثواب ورشي دا وخت دومره نشي ویل چې څه شه نو دی وخت ګوره چپ کېدل پکار دي اس شي سره به حرکت مرکت نه کې د جمعې مبارک ورځ ده نو په دې ورځ باندې دا سنت طریقه ده بعض علماو لیکلي راجح قول دا ده